سترگی را واړوا په مینا فدای زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا سترگی را واړوا په مینا فدای زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا ته چلم به خپلوې د خپل دل لپاره حورې دی وینېګ دی خالد جبل لپاره حورې دی وینېګ دی خالد جبل لپاره رضا کول خاص هدف د الهي زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا سترګي را واړوا په مینا فدای زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا د تن لغ خو خبرو د ایټم جوړوي د يرغل کارو پر کورو باندې ماتم جوړوي د يرغل کارو پر کورو باندې ماتم جوړوي رب دې قبول کړه داسترا قرباني زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا سترګي را واړوا په مینا فدای زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا ستا شجاعت ته سلام د غیرتونو میرا ستا و همت ته سلام ای د ننګونو میرا ستا و همت ته سلام ای د ننګونو میرا کفری نړۍ ته دې شکست ورکړ غازی زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا سترګي را واړوا په مینا فدای زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا لک په مسکا او ګورا استشهاد زړ گیا بیا په مخړې شفاعت د حق یاري زړ گیا بیا په مخړې شفاعت د حق یاري زړ گیا او هر کافر لړای تندر اسماني زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا سترګي را واړوا په مینا فدای زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا چې دې او زلې دیدن وکړم جنتی زلمیا